जाने सौदाई, हर जाए जुल्मी राम दुहाई। कैसे कहूँ कासे कहूँ, हाय राम दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने जाने जाने हाय बैरी पिया। कहना न माने न माने न माने न माने, ये कंगना बड़ा बेदर्दी हो, ये कंगना बड़ा बेदर्दी। कंगना कहना न माने दीवाना आवारा, संग दिल राम दुहाई। अब मान भी जा प्यारी बातों पे तेरी चांदनी भी हंसने लगी, तारे मुस्कुराने लगे, हवा गुनगुनाने लगी, आसमां भी झूम उठा।